да се благовествува беседа от учителя, държана на 2 ноември 1930 година, София, Изгрев. И отговори Исус и речи им: идете, известете Йоанно, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, хроми ходят, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръстват и на сиромасите се благовествува. Лука 7:22. За да се разгледа един въпрос, има много гледища. Философско, научно или поетическо гледище. При това може да се опише само външната му страна, т.е. материалистично, прозаично. Могат да се изложат само известни факти около въпроса. Обаче в природа съществува закон, който включва вътрешната целокупност. Когато се изнася една идея, всеки чувства дали това изложение е пълно или не. Има ли някаква красота в описанието, което анатомът дава? Например, само за костната система на човека или само за нервната система. Да описваш само една система на човека, без съчетанието и с другите системи, това е восъчна картина. Какъв смисъл има една система без живота в нея? Живот без смисъл или мисъл без доброта? Нищо не струва. И доброта без разумност нищо не струва. Разумност без любов също нищо не струва. И най-после, какъв смисъл има любовта без истината? Това е скица. Ето защо, който говори, трябва да се съобразява с правилата на говора и езика. Без любов нищо не се постига. Ще говориш и описваш всичко с любов и истина. Истината е най-последната проява на живота. Тя синтезира всичко. А на сиромасите се благовествува. Какво се благовества? Че слепи проглеждат. Кой е сляп човек? Когато другите водят, като прогледне, той е свободен. И хромият, като проходи, е свободен. И прокаженият, като се очисти от проказата, влиза между хората и става свободен. И мъртвият, заровен в земята, се освобождава. И на сиромасите се благовествува. Какво им се благовества? Че ще им се даде хляб и ще ги пуснат от затвора. Това е важно за тях. Що е слепотата? Да изгуби човек зрението си, да не вижда, да не може да мисли и да не разбира истината. Кой е хром? Който няма добродетели. Кой е прокажен? Който има омраза в душата си. Кой е мъртъв? Който е лишен от свобода, от истина. Като разберем тези неща, тогава знаем какво да проповядваме на хората. Някой се стреми към красив, спокоен живот, без страдания и мъчноти. Значи той има известен идеал. Прав е този идеал. Човек схваща правилно как трябва да се живее, но не може да си създаде условия за постигане на този идеал. И обикновеният човек разбира в какво се крие щастието. И гениалният разбира де е щастието. И светията разбира това. Но обикновеният човек не знае как да създаде условията и как да ги използва. Гениалният човек се отличава по това, че знае как да създаде условията и как да ги използва. Вие знаете, че трябва да се живее, но как да се живее, не знаете. Разбирането на живота не е нещо установено. То е прогресивен акт. Вчерашното ви щастие не може да бъде днешно. И днешното ви щастие не може утре да ви ползва. Вчерашното ядене днес не може да ви ползва. То може само да ви подкрепи. Настоящето изисква нови условия. Всеки ден, всяка минута трябва да се прилага нещо ново в живота. Ако не се прилага нищо ново, и това, което имате, ще изгубите. В природата, когато не се прилагат нещата, всякога се явява загуба. Ако порочният човек всеки ден по-малко чисти греховете си, той има условия да стане добродетелен. На мястото на греховете си, той поставя по една добродетел. Какво е положението на праведният, който, като се мисли за праведен, постепенно се занемарява и не придава нищо ново? В края на краищата и двамата ще се намерят в едно и също положение, макар че се движат в обратна посока. Един ден грешникът ще се намери на мястото на праведния, а праведният на мястото на грешния. Ако грешникът и праведният не работят върху себе си, и двамата ще си останат на същото място. И тъй, човек се повдига или пада в живота, според своето вътрешно схващане. То подразбира вътрешният божествен идеал в човека. Значи, Бог изисква от нас да използваме условията, които Той ни е дал. Той не ни принуждава в това, защото принуждението е робство. Да те принуждава някой отвън да бъдеш добър е същото робство, както ако те принуждава да бъдеш лош. Насилственото добро не е добро и насилственото зло не е зло. Тогава какво са те? Това са две величини, за които математиците имат думата. И в двата случая не се постига това, което се желае. С насилственото добро не можеш да разбереш смисъла на живота и щастието. И с насилственото зло също не можеш да разбереш смисъла на живота и нещастието. И в единия, и в другия случай има нещо пресилено. Например, искаш да станеш добър, да постигнеш щастието, или да станеш лош, пак да постигнеш нещо. Често добрият казва: не струва човек да бъде толкова добър. Лошият казва: не струва човек да бъде толкова лош. Обаче има един положителен метод, чрез който може да се постигне щастието. Кога става това? Когато слепият прогледа, хромият проходи, прокаженият се очисти и мъртвият възкръсне. Един от важните въпроси е да изучавате света. Ако не го изучавате по истинския начин, нищо не можете да постигнете. Може да кажете, че човечеството трябва да прогресира. Обаче прогресът на човечеството е прогрес на всяка душа. Между всички неща има известно отношение. Както между безкрайно малкото и безкрайното голямо в математиката. С безкрайно малкото измерват малките величини, а с безкрайно голямото – големите величини. В какво се заключават тези величини? Може ли безкрайно малкото да бъде мярка и за най-малките величини? Може ли безкрайно голямото да бъде мярка и за най-големите величини? Във вашия ум безкрайно голямо се представя като величина без граници. Тази величина има свойството да се увеличава, да става все по-голяма. Каквато и голяма величина да мерите с нея. Същото се отнася и до безкрайно малката величина. Колкото малка да си я представяте, тя има свойството да се смалява, да става даже по-малка от тази, която измервате. Това е философско разбиране на въпроса. Следователно, безкрайно малко е това, което постоянно се намалява. Безкрайно голямо е това, което постоянно се увеличава. Това са две единици мерки или величини, с които ние опознаваме живота в една или в друга посока. Има известни страдания в живота, които можеш да лекуваш или само с насмаляване, или само с увеличаване. Беден си, болен си, недоволен си нещо от живота, искаш да станеш богат. Какво трябва да направиш? Да се увеличиш. Богат си, но пак си недоволен. Казваш, дотегна ми вече живота. Какво ще направиш? Ще вземеш друга посока. Ще се смалиш. В тебе се явява желание да се освободиш от богатството си, от всички неща, които те обременяват. Аз имам предвид онези положения, които обременяват съзнанието на човека при сегашния му живот. Аз не говоря за съзнанието на миналото, нито за съзнанието на бъдещето. Вие носите миналото в себе си, а бъдещето стои в ума ви, като проект. Аз говоря за настоящето, за това, което сега занимава вашия ум. И на сиромасите се благовествува. Какво се благовества? Свободата. Вие се стремите към щастлив живот. Какъв по-щастлив живот искате от този на житното зърно в хамбара? Всъщност, щастливо ли е то? Ако житното зърно стои от хиляди години в хамбара, натиснато от милиарди зрънца, щастливо ли е то? При това положение, може ли зрънцето да очаква някакво щастие? Доброволно ли са влезли житните зрънца в хамбара? Следователно, знайте, че и при най-щастливия живот има страдания. Никой не подозира каква тъга крият те дълбоко в себе си. Единственият, който чува, възприема и разбира страданията на тези същества, е Бог. Ето защо той дава нареждане да се посеят те в земята и да им се дадат условия за развитие. Докато са в хамбара, те са богати, но не могат да оценят богатството си и казват: дотегна ни вече, да се освободим по някакъв начин. След това ги пращат на нивата. Какъв процес започва сега за тях? Велико страдание. Те влизат в земята, за да служат на хората. И като минават от едно състояние в друго, те се учат. До сега те са обиколили цялата природа и най-после са достигнали до царството на човека. Един ден те ще стигнат до царството на ангелите и оттам ще отидат до Бога. Те вървят стъпка по стъпка към Бога и се радват. Някой казва: докажи ни това. Мога да го докажа. Седи млада мома до един мъдрец и между тях се започва разговор. Момата казва: както те виждам, ти си голям мъдрец, но да си кажа впечатлението, което ми правиш. Много ти играят очите. Право казваш, играят ми очите. Аз щях да съжалявам, ако очите ми не играеха. Откъдето мина, каквото погледна, очите ми все играят. Така е. Това е вътрешен израз на разумния живот. После, като гледаш младите моми, сърцето ти затупва. Да, сърцето ми затупва, но не само при вида на младите моми. Каквото видя, сърцето ми трепва. Аз бих съжалявал, ако сърцето ми не топтеше. И продължавате по-нататък своя разговор. Мъдрецът пита: знаеш ли, защо ми говориш така? Искам да ти кажа, че ти липсва нещо. Съгласен съм, липсва ми нещо. Ако не ми липсваше, нямаше да бъда мъдрец. Дошил съм в света да търся това, което ми липсва. Виждам, че имаш много проницателен ум. Ако ти кажа една истина, би ли ми повярвала? Ще ти повярвам, ако моят ум схване това, което ми кажеш. Ти можеш да ми кажеш много верни неща, без да си мъдрец. Права си. И започва той да й разказва. Преди 2000 години ти беше царица, заробена от неприятеля и осъдена на смърт. По щастливо стечение на обстоятелствата, срещнате един човек и те освободи. Знаеш ли кой беше този човек? Нищо не зная и нищо не помня. Какво доказателство има за това? Знаеш ли, че преди още 1000 години ти беше един мъдрец, който написа една книга? За тази книга именно те осъдиха на изгаряне. Когато беше на кладата, дойде при тебе един човек, който те освободи. И това не помня. Той изреждаше ред доказателства и факти, но тя не можеше да се убеди в тях. Ще приведа още един случай от живота ти, за който твоето съзнание е будно. Помниш ли една вечер преди 2 години? Ти присъстваше на едно увеселение и, като се връщаше у дома си, един стражар те хвана за ръката, искаше да те заведе в участъка. Това помня. Изведнъж се яви един офицер. Бутна стражаря, освободи те и те придружи до вкъщи. Знаеш ли кой беше този офицер? Той беше същият, който те спасяваше и по-рано. Вярно ли е това? Вярно е. Човек приема за верни само ония неща, за които съзнанието му е будно. Всички неща, за които съзнанието му не е будно и да се доказват, не може да ги приеме. Как ще се убеди момата, че онзи, който я спасявал през всички животи, е мъдрецът, с когото се разговаря? Питам, кои са съображенията, според които мъдрецът постъпи по този начин? Мъдрецът знае защо постъпва така. Обаче обикновеният човек не знае защо постъпва по един или друг начин. Има много хора, които вярват в Бога, а не знаят защо вярват. Има също много хора, които не вярват в Бога и не знаят защо не вярват. Важно е да знаеш защо вярваш или не вярваш. Мъдрецът знае защо вярва и защо не вярва. Той си служи еднакво и с положителните и с отрицателните величини. Казвам, щастието на човека се заключава в това, което днес преживява. То се крие в неговите вътрешни разбирания. Щастието не е само в това, което сте разбрали, нито в това, което ще разберете, но в това, което сега разбирате. Важно е новото, което сега разбирате и което можете да обработите и приложите в сегашния си живот. Това, което сега разбирате, то носи благото за вас. Всеки човек разполага с известно благо, дадено му от идейния живот. На всяко същество се дава всеки ден по нещо, но то трябва да знае как да го приеме. Някои знаят и разбират как да го приемат, а други не знаят. Приемаш своето благо, но не си доволен от него. Друг пък е приел благото си и е доволен от него. Също е и в разбирането. Например, напишеш писмо на едного, но той не разбира смисъла му. На друг напишеш само няколко думи, а той разбира много нещо. Каква е разликата между тях? Всяка разбрана дума е посята на нивата, а неразбраната дума е още в хамбара. Разбраните думи са посетите зранца на нивата, които почват да растат. Аз си служа с този образ, достъпен за вашия ум. Ако нашите идеи не са посети на нивата, няма да имаме никакъв резултат. Например, един параход пътува в морето, но претърпява катастрофа, от която се спасява благополучно. Спасен е параходът, но не е постигнал целта си. Пътуването му няма резултат, няма плод. Плодът изобщо служи за подкрепа на човешкия живот. Резултатът е в богатата жетва, но ако тази жетва няма никакво отношение към нашия живот, какво ни ползва тя? Ако химикът или ученият имат отлични резултати, какво ще ни ползват резултатите от техните опити, ако те нямат нищо общо с нас? Всички резултати на науката трябва да допринасят нещо за благото на човешката душа. Всяка душа по-отделно трябва да се развива, защото това развитие има отношение към съзнанието на цялото човечество. Човек се отличава от другите същества, именно в придобиване на добродетели, които могат да се посяват на нивата. Каква добродетел е тази, която остава затворена в хамбара? Следователно, като човек ще взимаш участие в общия живот. Ако вървиш по брега на морето и видиш, че се дави човек, трябва ли да отминеш, без да му се притечеш на помощ? Де е геройството на човека? В помощта, която може да даде на своя ближен, или в безучастието към него, който може да помогне на една страдаща душа, който се дави някъде на края на света, той може да се нарече герой. Може никой да не знае, че си придобил някаква добродетел или че си спасил някого, но ти си герой. Трябва ли да търсиш геройството в това? Хората да обезсмъртяват твоето име. Човек трябва да бъде герой в себе си, да е доволен, че е помогнал на някой страдащ, колкото и да е малка помощта му. Трябва да се знае, че никой герой не може да мине без страдания. Забелязано е, че повечето хора искат да минат за герои без страдания. Това е лесно. И младата мома, пременена и накичена, отива на хорото. Иска да мине живота си без страдания. И младият момък, с накривен калпак, отива на хорото. Иска да мине за герой без страдания. Това не е геройство. Това е резултат. Какъв герой е този момък, който живее на гърба на баща си? По цели дни той яде и пие с другари и нищо не работи. Каква героиня е тази мома, която мисли само за хорото и как по-добре да се облече и накичи? Тя живее на гърба на майка си, за сметка на нейната красота. Майката е красива, затова и дъщерята е красива. Светът се нуждае от истински герои. Няма по-голямо нещастие за света, ако изчезнат героите. Казва се, че великите и учени хора ще обърнат света с главата надолу. Следователно, няма нужда от тях. И религията поддържа същата мисъл. Според религиозните, няма нужда от учени, от велики хора и герои. Защо? Защото Бог е създал вече каквото трябва, няма защо да очакваме на хората. Каквото Бог е направил, това е последната дума на творението. Ето едно криво заключение. Бог постоянно работи. Христос казва: Отец ми постоянно работи и аз ще работя. Следователно, щом Бог работи, и ние трябва да работим. Бог не е престанал да мисли, значи не може да престане да твори и работи. Ако той престане да работи, светът е осъден на смърт. И на сиромасите се благовествува. Какво им се благовества? Че не трябва да падат духом. Според мене, бедните хора са изложени на най-голяма опасност, а именно, те изпадат в заблуждението да мислят, че щастието се заключава в добрите дела. Щом е така, ще правиш добрини или доброволно, или с насилие. И двата метода са приложни. Знаем техните резултати. Земята е опитала човешкото щастие. Казвам, истинското щастие се заключава в разумността, в мъдрото разбиране на живота. Да знаеш как трябва да живееш. За да се домогне до това разбиране, човек трябва да използва условията и заложбите, които са му дадени. От кого? От Бога, от природата. Като говоря за Бога, аз не искам да го приемете в този ограничен смисъл, както съвременните хора го разбират. Аз искам да приемете Бога в този смисъл, както е в природата. Под понятията майка и баща, аз не разбирам мащеха и пастрок, които не са ви родили. Майка е онази, която ви е родила и ви е дала най-хубавото от себе си. Баща е онзи, който способствал за вашето раждане и ви е дал най-хубавото от себе си. Ако към майката и към бащата имаме почитание и любов, колко повече дължим на онзи, който е създал всички хора, всички живи същества. Когато се говори за Божествения дух, разбираме Божествената майка. Духът работи в света. Той ни е дал най-хубавото от себе си. Чудни са онези хора, които не вярват Бога, като на свой баща. Значи, те са сирачета и казват: Я имаме баща, я нямаме. Те не вярват нито в Бога, нито в Божия дух, нито в майка си и баща си, нито в себе си. Те искат да ни убедят, че щом се разложи тялото на човека, с него всичко се свършва. Значи, тялото е подобно на леда, който се стопява, превръща се в пари и парите отиват в пространството. С тялото е така, но не и с душата. Знайте, че със свършването на земния живот започва истинският духовен живот. Земният живот трябва да се свърши, за да започне духовният. С други думи казано, сегашното разбиране за живота непременно трябва да се свърши. Това разбиране е покрило цялата земя с гробища и надписи. Идете в Египет, например, да видите как се погребвали мъртвите, знатните и царете, в величествени пирамиди. Идете в Индия, там, в разкопките ще видите какви паметници са правили на техните умрели, главно на богатите. И ние, съвременните хора, се залъгваме, че много нещо можем да направим и в резултат на всичко виждаме паметници и надписи по тях. По този начин ние преповтаряме живота на миналите култури. Какво са постигнали досегашните култури? Единственото нещо, което съвременните хора трябва да постигнат, е братството, побратимяването на разумните хора. Под братство аз разбирам да се дадат на човека всички права и условия да се развива в него това, което Бог е вложил, за да не се спъва неговият прогрес. Прогресът на едного е прогрес на цялото човечество. Като си помагаме един на друг, с това помагаме и на цялото човечество. Като изучаваш един човек, ти изучаваш всички. Щом дойдем до общия синтез на живота, ще се осигури благото на всички хора. Той ще донесе благоприятни условия за всички. Ако не стигнем до този синтез, ние всякога ще бъдем изложени на нещастия и страдания. Съвременните хора са изложени на големи вътрешни страдания. Защо? Защото всеки търси своето лично благо. Това създава борба между всички народи. Например, всички учени, философи, общественици мислят добре, но като започнат да действат, резултатите им не са добри. Като дойдат до прилагането, те имат резултати на старото. За мир говорят, а се въоръжават. Пълнят складовете с взривни вещества и отровни газове. Това е новата наука. Същото е и в религиозния живот на хората. И там се приготвят религиозни бомби, които турят в избите си. И ако някой се осмели да не мисли като тях, или да върви по друг път, веднага го изключват от своята среда, като еретик. Питам, кой е истинският правоверен човек? Светът е пълен с еретици, политически, религиозни, обществени, учени, семейни и други. Дето да се обърнеш, ще се натъкнеш на еретик. Има ли нещо лошо в това? Ако убиете или обесите един еретик, за да се освободите от него, той ще отиде в другия свят. Оттам ще ви питат, ако вие не можете да го търпите, защо го изпращате на нас? Най-доброто и за нас, и за вас е да го задържите при вас, така да се възпита, че да се обърне към Бога. Ако му отнемете живота насилствено и го пратите преждевременно в другия свят, с това ще затрудните и неговия живот, и живота на небето. Оттам той ще върши по-големи пакости, тъй щото да убиеш неприятеля си, това не значи, че си се освободил от него. Хората искат лесно да се освободят от неприятеля си. Като го убият, те мислят, че са разрешили въпроса. Де е разумността в това? Аз наблюдавам живота на българина. Добре го познавам. Българите имат обичай, като строят къщите си, да си направят веранда пред къщата, главно на юг. Като чисти и мие къщата, домакината хвърля нечистата вода вън от верандата. Днес е на едно място, утре на друго. Гледаш, не се минава много време, някой заболял. Мъжът, жената или едно от децата. Казват, не знаем каква е тази къща. Откак влязохме в нея, често боледуваме. Причината за това е изхвърлянето на нечистата вода, която носи заразата. По същият начин и вие изхвърляте нечистата вода през верандата. Не се минава много време. Вашият живот се разваля. Срещаш един човек и казваш, този човек не ми се вижда добър. Очите му са криви, не мисли като мене. Питам, срещали сте идеален човек? Какъв трябва да бъде той? Какви трябва да бъдат очите му? Очите на човека са красиви в това отношение, че изразяват стремежа на неговата душа. Каквито и да са очите, и в най-лошия човек те са най-красивото нещо. Няма по-лоши очи от змийските. Обаче змията е най-здрава от всички животни. Старите алхимици са взимали малко от кръвта на змията и с нея са инжектирали хората, за да продължат живота им. Каквито и да са очите на змията, ако знаете, че няколко капки от нейната кръв могат да лекуват туберкулоза или рак, веднага ще се подложите на инжекция от тази кръв и ще забравите очите ѝ. Откъде дойде тази целебност в змията? Жестока е змията, но тя лекува човека. Ако приемеш качествата на змията, ще бъдеш най-големият нещастник в света. Змията не е готова още да мине в по-високо състояние. Нейната интелигентност е много слаба. Ако погледнете на всички живи същества на Земята с окото на ясновидеца, няма да видите никакви форми. Те се изявяват във вид на малки пламъчета, които блещукат и светят с по-малка или по-голяма светлина. Даже и човека няма да видите в неговата форма, но като всички останали същества, във вид на светлина, която блещука като малки фойерверки. Зад тези форми е скрита същината на нещата. Като казваме, че очите на човека блещукат, това е повече отколкото трябва. Ако огънят започне да загасва, ние казваме, че той трябва да се усили. Щом се усили много, казваме, огънят трябва да се намали малко. Сегашната инсталация на нервната система у хората не е в състояние да издържа интензивната енергия. Затова казваме на някого, изгаси или намали малко интензивността на енергията, която минава през организма ти. В заключение на това има два резултата – усилване и отслабване на енергията. Дохождат при мене двама души – единият мъж, другият жена. Казвам на мъжа – ти имаш от баща си доста изостанали, необработени ниви. Ралата са ръждясали. Ти не обичаш земеделието, но трябва да обработиш тези ниви. На жената казвам, ти имаш много вълна, останала от майка ти и баща ти. Трябва да вземеш вретеното и да я изпредеш, да не се лениш. И двамата ме питат, какво искаш да кажеш с това? Сами трябва да ме разберете. Единият живее на физическия свят, дето е нужно да работи, да обработи нивите си. Другият живее в света на чувствата. Вълната си трябва да изпреде. Вълната се чувствата в човека. Ако ви кажа конкретната идея, вие ще се отчаете. За да не ви кажа самата истина, давам ви тези примери. Ето защо на единия казвам. Обработи земята и ще бъдеш богат човек. Няма да ходиш от едно място на друго, да търсиш пари. Иде при мене един малджия и маняр. Почтен човек и ми казва, от 30 години се занимавам с малджийство, станал съм повече от професор. Зная, те има закопани пари в България. Зная всички данни по този въпрос. Но досега не съм намерил нито едно съкровище. През времето на дълго търсене изкопах окоп, около 1 километър дълъг, около 1 метър дълбок. Какво намери там? Намерих 2000 рубли. Ако беше употребил тази енергия за обработване на 10-20 декара земя, днес ти щеше да бъдеш голям богаташ. Щеше да разполагаш с милиони. Какво представят 2000 рубли, спечелени за 30 години, с толкова труд и усилия? Нищо не представят. Така и съвременните хора, след като изразходват много енергия и време, едва ще намерят 2000 рубли, които не оправдават нито изгубеното време, нито усилията. Същото нещо е и в научно, религиозно и политическо отношение. Днес всички говорят за самовъзпитание. Няма по-трудна наука от самовъзпитанието. Когато не знаеш как да постъпваш, няма и по-лесна наука от самовъзпитанието. Когато имаш вътрешно разбиране и метод да вярваш в Бога, когато нямаш вътрешен подтик, е мъчно. Лесно е обаче, когато имаш вътрешен подтик. Въпросът не се отнася до външната вяра, но до вътрешната. Казано е в закона: не споменавай името Божие на празно. Обаче днес, въпреки закона, името Божие се споменава свободно. Всъщност, истинското име на Бога е скрито. Ако то се произнесе, както е, би настанал цял катаклизъм в живота на хората. Сегашното име на Бога е псевдоним. Даже името Йехова, както го наричали евреите, и то е псевдоним. Моли се по 2-3 пъти на ден, произнасяш името Божие, но не получаваш отговор на молитвата. Защо? Защото Бог отговоря само един път. Няма по-хубаво нещо от това да те слуша Бог. Същото се отнася и до слънцето. Ако разбираш езика му и влезеш във връзка с него, ти ще получиш живот от него. Ако не го разбираш и не си във връзка с него, то причинява разстройство. При неразбиране на слънцето, ние усещаме топлината му, която не действа добре върху нас. Когато го разбираме, отношенията ни към него са съвсем други. Срещаш един човек, вижда ти се добър. Срещаш друг, казваш, че е лош. Коя е причината за това? В единия случай ти разбираш този човек, а във втория случай не го разбираш. Злото и доброто са възможности в живота. Всеки човек при най-големите несрети има възможност да провери докъде е достигнал. Като заболее, човек постепенно губи вярата си. Значи болестта става причина да провери каква е вярата му. Питам го: вярваш ли в Бога? Вярвах, но изгубих вярата си. Ако те излекувам, ще вярваш ли? Ще вярвам. Ако по този начин печелим съмишленици, аз наричам това остен. Питам го: ако те излекувам, готов ли си да изправиш грешките си? Какви грешки? Преди 2 години ти направи едно престъпление. Преди 3 години направи друго престъпление. Признаваш ли? Признавам. Ще отидеш да изправиш грешките си. Иначе, колкото и да се молиш, молитвата ти няма да се чуе. Първо ще се изповядаш пред Бога, после ще изправиш грешките си, ще платиш всичко заедно с лихвите. Съвременните хора трябва да изправят грешките си, ако искат да се освободят от страданията. Има неща, които сме забравили, но трябва да се пробуди съзнанието ни, за да ги разберем и изправим. Само така ще се намери причината на злото и на страданията. Ако не намерим причината на злото и не я отстраним, то ще се отрази или върху ума, или върху сърцето, или върху волята ни. Хората не търсят причините на нещата, не търсят погрешките си, за да ги изправят, но искат да се спасят по лесен път. Като им се проповядва новото учение, те гледат дали то може да ги спаси по лесен начин, без труд и усилие. Хората могат да се спасят. Не е нужно да страдат, но те трябва да бъдат умни, да избягват ненужни страдания. Аз съм за разумните страдания, които облагородяват човека. Дошло е време да се освободим от ненужните страдания, единично или колективно. Нека останат само онези страдания, които имат основание да съществуват. Да благовества на сиромасите. В този смисъл всички хора трябва да прогледат, да придобият това вътрешно прозрение. Само те могат да благовестват. Питате, какъв смисъл има това, което ни се проповядва? За да промените живота си и външно, и вътрешно. Ако го промените само външно, нищо не се постига. Тогава и крила на ангели да ви дадат, пак нищо няма да постигнете. Аз казвам, че трябва да промените живота си вътрешно. Какво ще ви ползват крилата на ангелите, с които можете да отидете в един свят, чужд на вашите разбирания? Съществува един свят, дето има университет само за гениални и велики хора. В този университет преподават отлични професори, които се отличават от тези на Земята. Те не пишат бележките си в тефтерчетата. С своите малки перца леко написват бележките на студентите си на гърба, на ръката, на челото им. Само те знаят какви бележки са турили. Така студентът всякога носи своите бележки с себе си. Който разбира, може да чете по тях. Не можеш да се сърдиш на професора за бележките, които ти е писал. Мнозина от вас имат такива бележки, но не ги знаят. Те са следвали в този университет и са излезли от него, но нищо не помнят. Защо са напуснали този университет? Много просто. Колкото ученици и студенти, като се влюбят, напущат училището. Те казват: не ни трябва вече учение. Решил съм да се оженя. Така е, но като се ожени, тръгва по пътя на обикновените хора. Питат ме, защо не е свършил гимназия? Заради красивата мома. Срещат го след 10 години. Той разказва, че жена му го напуснала и се омъжила за друг. Той остава и без образование, и без красивата жена. Съвременните хора също са развенчани. И сега те нямат нито образование, нито верою. Някой казва: едно време имах идеал. Да, това беше на млади години. Де е сега този идеал? Напусна ме жена ми, изчезна и идеалът ми. Не е изчезнала жена ти. Аз я срещнах онзи ден с друг под ръка. Сега ще направя един паралел. Да изгубиш сърцето си, да изгубиш идеала си, това е равносилно на вътрешна смърт. Христос казва: идете и кажете на Йоанна. Йоанн представя онези хора, които са затворени от Ирода. Питайте го: този ли е, когото очакваме, или ще дойде друг някой? Казвам: идете и кажете на Йоанна, когото смятате за най-велик човек, че и най-малкият в Царството Божие е по-голям от него. Сега аз желая да бъдете по-големи от Йоанна. Беседа от учителя, държана на 2 ноември 1930 г. София, Изгрев.